Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Ja. Det sad jeg faktisk og snakkede med Sian om i går. Vi sad der og lavede musik, og efter vi var færdige, så sad vi faktisk og snakkede om nogle af de spørgsmål, du havde sendt. Mm. Jeg har med vilje ikke hørt nogle af de andre afsnit. Så, men, og der kommer jeg lidt frem til, at jeg synes ikke rigtigt, jeg har gjort måske nogen særlig stor indflydelse på andre folk. Jeg tror måske meget, jeg har puttet mig selv først på en eller anden måde, og været sådan meget sådan, hvad jeg gerne ville lave, og hvad jeg gerne sådan ville bruge min tid på, og hvad jeg synes, der var vigtigt. Og sådan. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt, altså sådan, ja, det er også noget, man skal reflektere over, men sådan, hvordan, men jeg har, så jeg tror i virkeligheden ikke rigtigt, jeg har noget godt svar på, om jeg har lavet nogen god indflydelse på andre, sådan på et større plan i virkeligheden. Men der kunne jeg godt tænke mig at udfordre dig lidt, ikke? Fordi du siger, at du har sat dig selv meget i første række, og har en oplevelse af, om jeg har tænkt meget over min egen behov, hvad har jeg haft lyst til at lave, ikke? Men de to ting kan vel godt sameksistere, når det du godt har kunne lide at bruge din tid på i mange år af din ungdom har været politisk arbejde. Altså du har været i ungdomsorganisationer. På en eller anden måde kan man sige, ja, det er på en eller anden måde måske selvisk, at du har brugt din tid på det, du gerne vil. Men det, du gerne vil bruge tid på, er jo også på en eller anden måde at kæmpe for en bedre verden. Mm. Altså jeg håber da helt sikkert, at der er nogle unge mennesker, der har haft, altså som hvor ligesom da jeg kom ind i politik, og der var så nogen, der tog imod mig, at der på den måde er nogen, der føler, at vi var der til at tage imod dem. Men det er ikke rigtig noget, jeg sådan har det sådan, hvor jeg kan huske, at sådan, wow, jeg har bare gjort en kæmpe indflydelse for det her person. Eller nej, sådan. Nej. Og det er måske også lidt ked af så i virkeligheden, at der ikke, at jeg ikke måske så i virkeligheden har gjort mere for andre, men måske også, ja. Men jeg tror også, det handler om perspektiv, ikke? Fordi jo, nu snakker vi politik, ikke? Altså, du har jo helt klart været med til nogle projekter, som har kæmpet for noget godt. Så kan det godt være, at man ikke har set, at det har båret frugt, altså hvordan det har landet og skabt en konkrete forskel. Men et indtryk eller en indflydelse, du har haft på nogen, er jo også bare på dine venner, når de ringer og har brug for hjælp, ikke? Og du tager telefonen. Altså, man kan jo også godt gøre en forskel på et meget lille... Et mindre plan. Plan. Ja, helt sikkert. Ja. Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes, det er virkelig svært. Mm. Der er aldrig nogen... Det er heller ikke noget, jeg sådan rigtig har spurgt nogen om. I dit liv, der har sagt til dig, tusind tak for, at du lige var der, eller... Det kan der sagtens være. Det er ikke noget, der sådan står sådan klart i min hukommelse, faktisk. Jeg må også indrømme det, fordi jeg har en lille mistanke om, at du måske også er lidt for ydmyg til at indse det. Altså, og igen, så godt kender jeg dig jo ikke, så det kan jo også godt være, at det er mig, der tager fejl, og mig, der bare gnider salt i såret, men jeg har bare svært ved at tro på, at du ikke har gjort en forskel for nogen i dit liv, men jeg har måske større tilbøjelighed til at tro på, at du også er sådan en type, der har svært ved at sige det om dig selv. Mm. Eller huske det måske. Ja. Ja. Har du svært ved sådan, på et generelt plan, føler du? Altså, synes du, det er svært nogle gange at rose dig selv, eller? Åh, ja. Ja. Ja. Helt klart. Og sådan, altså, det vunder måske også i virkeligheden den der usikkerhed med, i forhold til sig selv. Og er du usikker? Langt hen ad vejen, tror jeg, meget. Nogle gange. Ja. Jeg tror, at jeg faktisk er ret usikker, når det kommer til stykket, omkring nogle ting, og meget ikke usikker omkring andre ting. Altså, jeg synes, sådan, det er vildt nemt at snakke foran store mennesker, og sådan, det her, det er for eksempel også sådan, jeg synes ikke, det er super svært at, sådan, at snakke med dig, for eksempel. Og det er også derfor, at jeg... Det kommer lidt bag på mig, ikke? Altså, jeg ved jo godt, at folk kan tage en facade på, men da du møder mig, altså mig i dag, du er jo totalt tjekket, har super smart tøj på, inviterer mig ind i lejligheden, om vil du have te? Jeg har sgu ikke noget kaffe, men sådan må det være. Altså, du virker jo også som en selvsikker type, når man møder dig, men hvad er det så, du kan være usikker omkring? Ja. Din musik blandt andet, ikke? Det sagde du tidligere. Jo, og det er jo det der... Det inderste selv, ikke? Sådan. Og det er jo også noget, hvor jeg tror, at i forhold til det her med musikken, altså der kan jeg jo mærke, at mange af dem, mange andre, jeg kender, der laver musik, de er bare sådan der, nu skal du høre alt det nye, jeg har lavet, og de viser det til alle, og de kommer til en fest, og så skal de bare sætte deres musik på, og sådan noget, ikke? Og, sådan, og jeg tror, altså det kan jeg synes er lidt irriterende nogle gange, men jeg tror, det er, sådan, det er meget inspirerende for mig, at der er nogle mennesker, der bare sådan der... Fuck janteloven. Jeg er the shit-agtigt, ikke? Og jo, det er også noget af det, som vi snakkede om, Maja Sian, at sådan der, det skal jeg sige til mig selv. Altså, jeg skal sige sådan der, jeg er fucking god-agtigt. Ja, altså, sådan og der. Prøve at tro på det også. Ja, og sådan... Fordi det har jeg nogle gange ret svært ved. Mm. Ja. Så noget, kan det være med. En af de ting, man jo kan sige til sig selv i spejlet, udover, I'm the shit. Så kunne du måske også... Ikke i dag, men når vi slukker for mikrofonen og fremadrettet, ikke? Måske prøve at huske nogle af de gange, du har gjort en forskel før. Noget siger mig, at, sådan, at det har du. Ja. Frederik, beskriv et øjeblik, hvor du... Nogle gange ved man det, andre gange kan man have en formodning, men hvor du har... efterladt et eller andet aftryk på verden eller nogen i den. Så skal der kigges på noterne. Ja, altså... Jamen, altså, det var jo et øjeblik, der gjorde indtryk på mig, eller et øjeblik, hvor jeg følte, jeg havde indflydelse på noget. Og igen, et øjeblik, der har gjort indtryk på mig, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange ting, så det var meget svært at finde et specifikt øjeblik, men noget, jeg føler, jeg har haft en indflydelse på, det er... Der lavede min første videnskabelige opdagelse, eller hvad man kan sige. Fordi det var på min bachelor, hvor jeg lavede et projekt omkring nogle skimmelsvampe, som vi fandt ud af havde en ret speciel evne til at nedbryde, eller i hvert fald at fjerne et giftstof, som er meget op i tiden og meget, meget farligt og meget vigtigt at fjerne. Så der følte jeg faktisk sådan, nu har jeg faktisk gjort et eller andet, altså sådan, og det her, det var lidt mere interessant, end man lige havde regnet med. Så jeg føler faktisk, det er ikke blevet publiceret, men det vil altid stå i arkiverne, og jeg har følt, at jeg har bidraget med noget i hvert fald. Selvfølgelig også på min masters, der har jeg selvfølgelig også lavet noget forskning, som folk går videre med. Men det her, det var den første gang, jeg fandt noget, som ingen andre havde fundet før. Og hvordan gør man det? Så sidder man bare en masse aftener i et eller andet laboratorie og prøver sig frem, eller pretty taler til en radiovært, ikke? Sådan noget med skimmelsvampe, bakterier og processer, jo meget langt fra min hverdag. Altså, hvordan... opdager man sådan noget? Jamen, det gør man ved, at vi havde et projekt, hvor at vi skulle for det første tage nogle prøver fra vores egen lejlighed. Altså, skimmelsvamp er jo overalt. Mm. Det er overalt. Det er jo på bordet, det er overalt. Okay. Det er jo små, bitte, bitte, bitte sporer, som det hedder, som kan udvikle sig til skimmelsvamp i fugtige omgivelser og varme omgivelser. Men så skulle vi... tage en prøve af vores badeværelse, bare lige tage sådan en lille swap af en sten eller sådan noget. Der var en eller anden svamp, som jeg læste om, måske kunne et eller andet i den der retning med giftstoffer. Og så fik vi en tanke om, at det kunne være andre kunne det også. så lavede vi en stor sådan screening af en masse forskellige, og så var vi heldige at finde en, som havde en helt vild evne. Okay. Og det gik vi så videre med at lave et projekt om det. Og ved man ligesom godt, når man står der og får den der testværdi tilbage, eller hvordan man nu måler det, altså væsken bliver blå lige pludselig, whatever, ikke? Altså, så ved man ligesom godt, shit, lige nu har vi fat i noget. Og det var faktisk, jeg tror det var det øjeblik, hvor jeg kiggede på computeren og så resultatet, og så at der var nul tilbage af det giftstof, ja. I hvert fald ifølge den analyse. Og det var sådan, okay, det var ret interessant, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med. Så kan man godt, altså hvordan er det? Er det sådan lidt ligesom at, du ved ikke, i journalistikkens verden svar på det, det er jo ligesom at få et eller andet tip og være sådan, ej, der er en historie her, ikke? Altså der kan man jo blive sådan helt høj. Det gjorde jeg også. Af begejstring. Og jeg gik videre med det på min bachelor og lavede et dybere projekt om det, og jeg har faktisk prøvet lige siden at gå videre med det og faktisk prøve at søge funding til at gå videre med det og starte en virksomhed eller sådan noget. For simpelthen, jeg følte, det var simpelthen for vigtigt til at bare at glemme og ja, lade det gå i glemmebogen simpelthen. Så jeg håber da i løbet af mit liv, at jeg kan fortsætte med det, og at der er nogen, der gider at sætte nogle penge ind i det og bruge lidt tid på det. Fordi jeg har jo ikke et laboratorium, hvor jeg bare kan gå videre med det derhjemme. Nej, det har man jo ikke lige, men det er jo virkelig i kraft af sådan dit studie og din kommende karriere, at du ligesom gør de her store forskelle, som jeg kan høre på dig, er vigtige for dig, ikke? Altså, du har jo store ambitioner. Meget. Det handler jo ikke bare om, der skal ikke være skimmel sammen på mit badeværelse, altså, men hvordan kan vi på et større plan gør det bedre? Hvordan kan vi på et større plan forlænge levetiden på kæledyr? Mm. Altså det er jo, du har jo store ambitioner. Det har jeg, helt klart. Og det synes jeg da også, man skal have. Og ja, jeg håber da bare, jeg kan komme igennem en lille smule af det i mit liv. Ja. Men det her kom du i hvert fald lidt langt med. Det gjorde jeg, det synes jeg. Claudia, beskriv et øjeblik, hvor du ved eller har en formodning om, det kan også være, nogen har fortalt dig det, at der har du sgu gjort en forskel. Altså der har du sat et eller andet aftryk på verden eller en person, altså der har du gjort indtryk på nogen. Ja, yeah. Den var nemlig også rigtig svær. Og nogle gange så er det sådan, altså jeg føler, at der er mange af mine veninder, der har følt, at de har haft et godt indtryk. Altså at jeg har kunne give dem en form for indtryk på en eller anden måde, som har gjort, at de prøver at tage sig lidt mere sammen, eller at blive den bedre person. Men altså, jeg synes, der er sådan et bestemt tidspunkt, og det har været på efterskolen. Ja. Jeg blev sendt på efterskole, da jeg var en lille rod. Det er sådan lidt den danske vision, at sende nogen på kostskole, ikke? Lige præcis. Okay. Så jeg fik at vide af min folkeskole, at enten skulle jeg... Nej, det var faktisk bare sådan, klar, du skal på efterskole. Okay. Der er ikke andet, du skal gøre. Altså, du kan ikke vælge, du skal. Og så er der sådan en som mig, som bare gik og plagede mine forældre. Please, spar op til, at jeg kan komme på efterskole. Nej, jeg vil ikke på efterskole. Og jeg græd hele vejen igennem Fælleparken på vej hjem og mødte en veninde. Og var sådan, jeg vil ikke på efterskole. Nej, du vil ikke væk fra dit liv. Nej, og jeg havde jo mine venner. Og jeg var også bare sådan, hvad fanden er en efterskole på Fyn? Nej, ja, der må man sgu da ikke ryge smør og hasse. Nej, det gad du præcis. Så jeg var mega ked af det over det, men så kom jeg derned, og efter et par dage, så mødte jeg en, der hed Camilla, som bare var en, der også fyldte rigtig meget. Og i starten synes jeg jo var lidt irriterende, fordi hun kravlede jo på væggen og alt muligt, så det var jo bare sådan, men efter et par dage, så var vi sådan set bare, ja, vi var gø og gokke, som bare fandt sammen. Og der har oftest været mange, der har sagt, at mig og Camilla, vi har givet et stort indtryk på efterskolen, fordi vi lavede et sammenhold på en eller anden måde. Vi lavede jo også ballade, altså på en lidt pænere måde. Men så var det for eksempel sådan noget, hvor at, jeg ved ikke, hvordan vi kom på det, men sådan sad vi på toilettet og havde barberskum. Og så begyndte vi at tage det i ansigtet, som om vi skulle barbere os, og så begyndte vi at klasse barberskum i hovedet på hinanden. Og så begyndte vi at løbe rundt på gangen, og så blev det til en vandkamp, og lige pludselig var hele efterskolen bare med til den her vandkamp. Ja. Og det var bare sådan nogle ting, vi gjorde. Altså, det var bare altid os, der fjollede rundt, og lige pludselig så var hele efterskolen bare med. Mm. Så jeg tror, at vi fik skabt, altså vi fik indflydelse med at lave noget sammenhold og fællesskab. Mm. Og det var også det, de sagde, det kan være en grund til, at vi ikke smed jer ud. Ja. Vi var faktisk tæt på at blive smidt ud op til flere gange. Ja. De sagde, jamen I skaber noget her. Altså ja. Jeg tror, hvis I ryger, så er den her efterskole ikke noget. Mm. Altså, Ja, fordi I også er inkluderende i jeres fjolleri, ikke? Altså hvis I lavede en form for ballade, der ligesom var ekskluderende og ubehagelig, ja. Og ligesom målrettede sig mod nogen. Lige præcis, så ville det være så sjovt. Så var I nok blevet smidt ud, ikke? Lige præcis. Men fordi I ligesom på en eller anden måde skabte et rum, som alle kunne træde ind i. Fuldstændig, altså lavede rusjetur i gangen, hvor vi bare puttede sæbe. Vand. Så gled vi bare igennem gangen, ikke? Nej. Altså sådan noget helt underligt noget. Sådan noget, hvor lærerne bare sådan, du ved, de vil så gerne blive sure. Ja, men det kan de ikke. Altså, det er jo hilarious. Ja, altså hvor mange gange til frokosten. Claudia og Camilla, I skal op til rektor. Ja. Okay. Så ja, altså, vi lavede masser af ballade, men på den gode måde. Mm. Og det tror jeg, ja, det kunne de jo så godt lide. Det havde været kedeligt efter skoleår uden i hvert fald. Ja. For de andre nok. Altså hende Camilla, hun tog jo op 2 år efter på efterskolen, og de sagde, okay. Vi kan huske jer tydeligt. Vi har glemt halvdelen af de andre, der har gået der, men ja. Jer to. Hold kæft, hvor var I irriterende på det tidspunkt, men når vi snakker om jer hele tiden til de nye elever. Altså sådan, det som alle elever ved, hvem Claudia og Camilla er, ikke? Ja. Fordi at vi... Ja, lavede mange skøre ting. Der har du lidt et eftermæl allerede på den efterskole. Ja, det har jeg. Altså, jeg glæder mig lidt til at komme derned om nogle år og lige være sådan, hej, det er mig, der er Claudia. Bare så I ved det. Og også bare lige vise dem, at jeg har altså styr på mit liv nu. Ja, lige præcis. Det gik i den rigtige retning. Det gik i den rigtige retning, selvom jeg var lidt, ja, lidt af en bandit. Freja, du sagde tidligere, at du elsker, og hvem gør ikke det? Og ligesom få at vide af nogen, man kender, eller en fremmed for den sags skyld, at man ligesom, ja, du sagde, at lykkes med din mission i livet, som jo egentlig bare er, at alle skal have det rart, ikke? Jo. Kan du komme i tanker med et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen? Jeg ved... at her i min lidt det sidste halve år, hvor jeg har været sådan lidt ramt af noget sorg. Kærestesorger, ja, som det jo så smukt hedder. Der har jeg været sindssygt åben, og altså jeg nu bor jeg her på det her kollegie, og det er ligesom mit hjem. Og jeg er også en type, der... jeg græder mange tårer. Og jeg tror, sådan det med at bo sådan, så socialt og sådan, med så mange mennesker omkring sig, der har jeg bare taget lidt valg om, at okay, jeg kan godt græde tårer foran andre folk og ude i køkkenet. Og sådan. Ja. Og det har jeg egentlig oplevet, at det er noget, som for nogle af mine venner har sådan... været sådan lidt en invitation til, at okay, så kan de også godt komme til mig og fortælle om deres ting, og sådan være sådan åbne og sårbare sammen. Og det synes jeg er meget fantastisk at opleve, at sådan ens egen sårbarhed kan smitte af på andre. Og jeg kan godt lide, at det er dejligt, at folk tør at være sårbare med mig. Og er det noget, de ligesom direkte har sagt til dig, eller er det noget, du har kunne fornemme? Altså i og med, at efter du har været så åben omkring det, at de også er begyndt at være det? Jeg har en rigtig god ven. Han er lige nu i USA på udveksling, og har selv fået sit hjerte knust desværre. Og han kom og sagde til mig, at ja, fordi at jeg har været så åben, så ville han prøve at se, om han ikke kunne bruge mig lidt mere til at få snakket ud om sine følelser og sådan noget. Så det er noget, vi har gjort rigtig meget sammen, og det synes jeg har været super dejligt. at han tør det. Ja, og også på en eller anden måde at gøre sorgen sådan social eller til et fælles projekt på en eller anden måde. Altså, du kunne jo også have valgt, at du ville ikke vise det på kollegiet, på trods af, at det er dit hjem. Altså, ja. Du skulle sgu ikke stå og græde i et kollegiekøkken, men så havde det jo også bare resulteret i, at du havde brugt endnu mere tid alene inden på kun dit værelse, fordi det er kun her, du kan være dig selv, ikke? Mm. Altså, så havde du også ekskluderet dig selv i sorgen på en måde. Jeg tror, altså, jeg er et meget ekstrovert menneske, og jeg får meget energi af at være sammen med andre mennesker. Og det tror jeg bare ikke var en mulighed for mig. Altså, jeg har meget svært ved at bruge en aften helt alene. Det er lidt sørgeligt at sige, men jeg kan gerne have folk omkring mig hver aften. Ja, det synes jeg er dejligt. Det er sjovt, jeg føler, jeg kan relatere så meget til dig den her episode fra jer, for jeg går selv gennem et breakup lige nu. Det er ked af at høre. Og det lyder, jeg kondolerer. Det er så rough, altså man kan slet ikke. Det er ikke sjovt. Så der er derfor, at det bare virkelig sådan rammer mig, det du siger, ikke? Og det her med, jeg kan huske, det er ikke så lang tid, en måned siden, men jeg lavede ligesom sådan et Instagram-opslag, hvilket jeg også havde lidt mærkeligt med, men på en eller anden måde har jeg også bare brug for, at nu skal folk vide det, for jeg kan ikke overskue, at hver gang jeg møder nogen, så har de ikke hørt det, så skal jeg fortælle historien igen, så spørger de ind til, hvordan det går med ham, så skal jeg fortælle dem ansigt til ansigt. Vi er ikke sammen mere, så skal man møde de samme spørgsmål, det samme blik, og sådan noget. Altså til sidst kan man få helt kvalme med det, ikke? Jo. Så jeg lavede det der opslag, og så var der julefrokost på mit arbejde for nylig, og så kom der også bare kollegaer hen, som jeg næsten aldrig har talt med før, og var sådan, gud, hvor er det modigt. Ja. Og det ord havde jeg sådan lidt svært ved at tage til mig i den kontekst, fordi på en eller anden måde tænker man, det er sgu da ikke en skid modigt. Altså, det er elendigt. Altså, sådan, hvorfor er det modigt? Ikke, fordi jeg stiller mig op og sådan, se mine strækmærker, eller sådan, jeg ved ikke, om jeg synes, at sådan, det kan jo ikke have været inspirerende. Men sådan, det ved jeg ikke, det er bare sjovt, det som du siger, at på en eller anden måde, når man gør det, så bliver det jo en åben invitation til, at sådan, nu har jeg været sårbar med jer, så må jeg også være det med mig. Ja. Jeg synes, det var meget modigt af dig. Det synes jeg. Ej, tak. Jeg havde det vildt underligt med det, men jeg blev også lidt ked af det, fordi jeg føler, Instagram engang, der behøvede man ikke en undskyldning for at fortælle om sit liv. Nej. Altså, der tænkte man ikke spurgt. Der delte man rent faktisk. Men nu er det blevet så performativt, at jeg var sådan helt, jeg sad virkelig og tænkte, kan jeg overhovedet skrive, hey, vi slået op, det var hans valg. Altså, fordi jeg tænkte sådan, okay, men hvorfor skal jeg skrive det? Men jeg ved ikke, om det har været sådan for dig, men for mig er det også bare handlet om, at altså sådan hele tiden at fortælle folk, hvor jeg er mentalt, så de bedre kan møde mig i det. Ja, jeg tror, altså, jeg hvis jeg ikke fortæller, så brænder jeg inde ved det, og det kan jeg ikke. Så jeg tror egentlig bare, det er derfor. Altså, jeg tror, det er fordi, at jeg er så meget en åben bog, at man kan sådan fysisk se det på mig, hvis der er noget, der kommer på. Og det er virkelig noget, det er ikke noget, jeg er stolt af. Jeg kunne godt tænke mig at nogle gange bare kunne tage en maske på og sådan bare lige være. Fordi det er som om, man dyrker sgu også lidt den sorg, der det er jeg lidt træt af at gøre. Ja. Ja. Men? Men sådan er jeg nu engang. Og så fik du grædt nogle tårer i det kollegiekøkken. Ja. Altså, det har gjort indtryk på nogen, jo. Det viste sig også, og det synes jeg jo bare dejligt. Så var det det værd, måske. Ja, og så har man det sjovt bagefter. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.